jest w tobie i nie połączy nas, bo to najwyższy czas. Powiedzieć o tym tobie. Czas pogardy, bez sumienia. W moim sercu jednak nic nie zmienia. A to, co w moim tkwi, jest w twoim mi. Niech łączy nas. Oh.